Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Να σου πω ρε φιλαράκι. Πεινούσε το άλλο και του φτιάξανε μακαρονάδα με κοιμά. Ναι, τι θα του φτιάξουνε, χταπόδι. Εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κοιμά. Ξέρω εγώ ρε φίλε, εκεί πέρα ήταν ο σεφ, λέει, διορισμένος από το Σαμαρά, λέει, από την Καλαμάτα. Τι ήθελε να του φέρει γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα ρε φίλε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τον έριξε ακόμα και εκεί. Τέτοιος είναι ο Σαμαρά, δηλαδή. Δεν το χαιρέτησε. Τον έβαλε μέσα να κάνει τον πρωθυπουργό ενώ δεν ήξερε. Τον πήραν τηλέφωνο για τους πεθαμένους, τους στρατιώτες εκεί πέρα και δεν ήξερε ο άνθρωπος. Του λέει κάτι, εγώ τώρα είμαι ο πρωθυπουργός. Πείτε μου, τι έγινε, του είπα. Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους. Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα. Μάλιστα. Αρχηγέ, λυπάμαι πολύ να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω. Αυτό δεν είναι το θέμα. Έπαιζε τον πρωθυπουργό, δεν τον έκανε τον πρωθυπουργό, δεν ήταν. Τον έχουμε παρεξηγήσει όλοι, να το ξέρεις αυτό. Αυτό ισχύει, όχι, το ξέραμε, εντάξει, μην έχουμε. Το βάλανε εκεί πέρα να παίξει. Του λένε, έλα, φέρε και τους φίλους του κτλ. Λέει, θα κάνετε μια κυβερνητική οργάνωση να παίξετε την κυβέρνηση. Έτσι, απλά πράγματα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλε, είναι η χώρα του Φωτό. Απλά δεν ξέραν καλά το παιχνίδι, δεν την παίξανε και πολύ καλά, την παίξανε σκέτο. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι, ναι, όχι, κατανοώ. Ό,τι έχει μάθει εκεί πέρα τι να κάνουμε. Τώρα πήρε τώρα ρε φίλε από τη Β' Εθνική και τον έβαλε τώρα στον Ολυμπιακό να σηκώσει τώρα Europa. Δηλαδή δεν πάει έτσι το πράγμα, γι' αυτό και εμείς τώρα έχουμε Μητσοτάκη που τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Μητσοτάκης στο ΛΑ. Βλέπει. Καλά να πάθουμε. Ενώ μπράβο σοφέλα, ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Μα μεταξύ μας κιόλας. Άμα είναι να κάτσουμε να περιμένουμε 100 χρόνια το κουκουέ, πότε θα έρθουν εδώ πέρα, θα γίνει η φάση σωστή. 100 χρόνια τον άλλο, 100 χρόνια τον παράλληλο, σου λέει κάτσε εδώ το Μητσοτάκη, ας πούμε, που το ξέρουμε. Γιατί μπορεί να λένε αυτοί εδώ πέρα ότι έχουν κάνει σαπατεωνιές, ότι ποιο είναι ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης. Το άλλο που κάνει μπότοξ, βάζει μαλλιά. Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ. Αλλά είναι τίμη, γιατί τα λένε. Αυτό είναι αλήθεια, κανείς δεν περίμενε κάτι άλλο. Φαντάσου πόσο για τον Μπούτσο είναι αυτός ο λαός. Εμείς δηλαδή, εγώ, ο ίδιος, εσύ, όλοι μας. Όχι εγώ, όχι εγώ, εσύ. Κοίταξε, αν όχι εγώ, εσύ σίγουρα. Ή αν όχι εσύ, εγώ σίγουρα. Ναι, που το μέτριο και το κακό το έχουμε κάνει ιδανικό. Δηλαδή είμαστε στο μηδέν και οτιδήποτε μας γυαλίζει, σαν ηθαγενείς που είμαστε, λέμε αυτό είναι. Τέλος πάντων, έσκασε πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, που διαλύθηκε, δηλαδή δεν ήταν και ποτέ κάτι έτσι συμπαγές. Και βλέπεις τώρα μετά Βαρουφάκι, βλέπεις τη ζωή και εν τω μεταξύ εσύ κρύβεις το διαμαντί, ρε μαλάκα. Ναι, ρε, ξέρω το διαμαντί, τραβάς κανένα ζόρι. Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς ποιος είναι ο διαμαντής. Πόπο ρε φίλε, δηλαδή και εσύ τώρα ρε μαλάκα πας και χώνεσαι. Τον άλλο θα το δεις ρε φίλε, θα πας για καφέ αύριο μεθαύριο. Καλά, δεν το ξέρω τόσο, μια φορά μου τον έδειξε ζωή, δύο. Α, εντάξει, αξίζει και τη ζωή. Α, κύριε το θέμα. Είναι το μερό, τη ζωή την ξέρω, ναι, δεν θα πω ψέματα, τη ζωή την ξέρω. Είμαστε σχοριανοί τώρα, τι να κάνουμε. Στις ελιές, ας πούμε, μαζί βρισκόμαστε στα διπλανά χωράφια. Η συντρόφισσά μου θέλει να ξανάρθουμε, να σε δούμε πάλι. Να ξανάρθετε. Ξέχωρα από την ποιότητα του σόου σου, της έκανε φοβερή εντύπωση γιατί ξέρει από μουσική που δεν ξέρει ποιος έκανε την πήξη του Mount House με το δωράκι. Το μετάλλικο του Μαραθινέρε Μπότερε. Μου που ήταν φοβερό αυτό που έκανε στην ίδια κλίμακα, έβαλε το ένα, παρέδεψε το άλλο κομμάτι μαζί. Καταπληκτικό. Και εγώ από τη μεριά μου έχω να σου πω ότι τρελάθηκα με το solo synthesizer. Πού είχε solo, θύμισε μου. Σε ένα τραγούδι και solo synthesizer. Ναι, ένα φανταστικό. Ήτανε. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ανέλπιστο. Μα έλα. Έλα, πού είσαι. Ζήσου η Αλίκη. Τι. Είμαι η Αλίκη. Η Μπομπονά. Ναι. Αλίκη Μπομπονά μου, τι κάνεις. Μου τι κάνω, προσπαθώ τόσες μέρες να πάρω τηλέφωνο. Έλα μωρέ, πρέπει να το πεις ρε, φορμέρ και θα έπαιρνε σειρά. Informer και λέω Reformer. Το μυαλό μου στο πιλάτες, δεν ησυχάζω από τη γυμναστική. Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά. Πού? Λάρισα. Στη Λάρισα 5 του μηνός. Ετοιμαστείτε. Πού? Μέχρι τότε 3 του μηνός Αθήνα με καλεσμένο τον Ηλία Φουντούλη. 3 Αθήνα, 5 Λάρισα, 6 Καβάλα. Τέλεια. Άντε, τα λέμε από κοντά. Γεια. Όχι, περίμενε. Α, έχει κι άλλο. Ναι, για τα σοβαρά τώρα. Πήραμε αφορμή την κυρία που είχατε καλέσει, την κυρία Μάγδα. Ναι. Που είναι μαμά από ένα παιδάκι αμαία. Τι να πω, συμπάσχουσα κι εγώ. Όπως και πολλές μαμάδες. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα για τα παιδιά αμαία και για τις οικογένειές τους είναι τουλάχιστον τραγική. Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία πρόβλεψη για τίποτα. Έλα, τώρα Μητσοτάκη έχουμε. Τι πρόβλεψη να υπάρχει. Πρόβλεψη υπάρχει να κερδίζει ο κόσμος λαχεία. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Πότε? Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν γνωρίζω. Κερδίστε τον Τζόκερ και δεν το θυμάστε. Γιατί όχι εγώ, Αποστολή. Γιατί δεν παίζει, αγάπη μου, να φυτέψει ελιές. Βάλε τις ελιές και έρχεται και το λαχείο. Ένα με τη σειρά. Ελιές έχω, Αποστολή. φυλακία δεν μου έρχεται. Έχει ελιές, αλλά τις έχεις στο χωριό, στο χωράφι. Ναι. Βάλτε σε ένα αεροδρόμιο να δεις εκεί μετά πως φτουράει, εκεί φτουράνε. 2.630 δέντρα σε έκταση 600 στρεμάτων. Ελιές. Μέσα στο αεροδρόμιο. 600 στρέμματα. Λες να πάω στο αεροδρόμιο κι αλλού. Όπου έχεις. Ναι, τέλος πάντων, να το προσπαθήσω κι εγώ. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν βγαίνω. Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Έλα ρε, τι θες. Τίποτα, μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια ρε. Αποφάσισε ο μαλάκας να γράψει βιβλίο, να πούμε τι, για να απολογηθεί, να πει τι. Ω, να μας εξηγήσει, να ξέρουμε ρε παιδί μου, και την πλευρά του άνθρωπος μπορεί να έχει τα δίκια του. Ναι, να ακούσουμε και τα δίκια του ανθρώπου. Εγώ τελείωσα αποκαμωμένος, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και τους είπα τελειώσαμε. Ναι, δηλαδή. Μπορεί να λέει και μαλακίες, μπορεί να ακούσουμε και τις μαλακίες του ανθρώπου. Να σου πω, θα τα πεις εσύ, θα τα πω εγώ ρε μαλακά. Τελικά εγώ. Τελικά εσύ τα λες, να σου πω. Δηλαδή, τι τώρα με τη νέα αρχή που θα κάνει, δεν θα έχει αυταπάτες, ξέρω εγώ, ή θα έχει άλλη, ξέρω εγώ, άποψη για το τι θέλει ο λαός από αυτή που είχε πριν. Τι μαλακίες μας λέει, αλλά ξέρεις που θέλω να σταθώ, ρε φίλε. Στο βάρος που έχουν δώσει όλοι στο βιβλίο του μαλακά και νομίζουν ότι εμείς θα ξεχάσουμε τα τέμπη. Ετοιμαστείτε μου, λόπανα, γιατί αυτό που θα γίνει στην τρίτη επέτειο δεν θα το περιμένετε από πουθενά. Τα τέμπη, ποια τέμπη, θύμισε μου. Κάπου διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Α, αυτό το δυστύχημα. Που δεν είναι έγκλημα τελικά, αλλά είναι δυστύχημα. Ναι, ναι, το είδα. Ναι, ναι, ναι. Να σου γαμίσω με το μαλάκα να πούμε. Μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Αυτό που λέει, άκουσα τώρα το θύμιο, λέει είναι η μύθε. Η μύθε και βάλε, που λέγει ο Χάρη Κλίν παλιά. Μετά από λαϊκή απέτηση να θεσπιστεί το τρίλεπτο του Μαρκόνη και το τρίλεπτο τη Λουκά. Απαπαπαπα. Βάλε ένα πεντάλεπτο για το βιβλίο του Τσίπρα. Επειδή δεν βλέπω να το διαβάζει κανένα, τουλάχιστον να το ακούσουμε όλοι. Αν το έχει έτσι όλο το audiobook, 5-5 λεπτά σε κάθε εκπομπή. Πω, Ντάγκλα. Η συμφωνία που υπογράψαμε τελικά είχε παρόμοια αρνητικά, αλλά πολύ περισσότερα θετικά. Μπράβο! Λουκά και Μαρκόνη, άρα. Τι λέει, ρε φίλε. Πάει. Καλύτερα να έχει πέσει τα ναρκωτικά, είναι αυτό κατάσταση. Έτσι, για να δούμε τι είχε στο μυαλό του ο πρόεδρος και τι παρεξηγούνται, συγγνώμη, οι Σιριζέοι τώρα που ασχολείστε με το βιβλίο, δεν κατάλαβα. Δεν θέλει. Και πώ θα γίνει, α μην το έγραφε, δηλαδή, συγγνώμη κιόλα. Δεν θέλει ο μέσο Σιριζέο τώρα, τι να κάνουμε, να μην το έγραφε. Το έγραφε, τον ελέγχουν, δεν το ελέγχουν. Ελέγχεται η συγγραφική φλέβα. Έχει μια φλέβα, εσύ ξέρει που θα πάει, δεν ξέρει. Πήγε. Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? Για την Παρασκευή, αν μπορέσει να βρει τις τελευταίες δηλώσεις από τη συνέντευξη του Μητσοτάκη που λέει «Η μόνη αξιόπιστη κυβέρνηση», διάφορα τέτοια που κάπου το άκουσα από εδώ και από εκεί, και μετά καπάκι το Ζήκο που λέει «Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρητισμένος είμαι εγώ». Νομίζω ότι άμα δει κανείς την μεγάλη εικόνα, θα διαπιστώσει ότι παρά τη φθορά της κυβέρνησης, η οποία νομίζω ότι είναι απολύτως αναμενόμενη, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά τα οποία είναι υπερδιπλάσια σε όλες τις δημοσκοπήσεις του δεύτερου κόμματος και ότι ουσιαστικά είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη. Στη δύναμη. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Αποφύτης αριστούχος. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ. Εμένα που με βλέπεις. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Έμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Καμιά μέρη μου, μου. Γυμναστηριακό, εδώ τι κάνεις. Καλά, τι θες. Μια παραγγελιά, εγώ δεν σου έχω πει. Θέλω να σου πω μια για Παρασκευή. Α, είπες. Θυμάσαι την ντούβλη, ρε μαλάκα που έλεγε ο άλλος. Τι ντούβλη, ε. Αϊ ντούβλη. Αϊ ντούβλη. Τι ντούβλη. Λοιπόν, άκου, θα πεις ότι ο Τσίπρας, δεν ξέρω αν βρεις, ξέρω εγώ, θα λέει ότι παρουσιάζω το βιβλίο. Ναι, παρουσιάζεται το βιβλίο, θα το ρωτήσει κάποιος άλλος. Α, και ποιος είστε εσείς, θα πει αυτός ο Τσίπρας και θα κάνεις εσύ. Ο Τσίπρας! Μπορεί να το κάνεις αυτό, ρε μαλάκα. Όχι. Έλα, ρε μαλάκα, κάτω μου, γιατί. Ντρέπομαι. Σε παίρνω. Θα βάλω εσένα να το λες. Ναι, εμένα. είχα πάρει αυτό, λέω. Πάλι εμένα. Εσένα ευχαρίστω. Μπορεί να ακουστεί η δική μου φωνή. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που φτάνει σε έναν κόμπο. Όχι έναν απλό δισταγμό ή μια δύσκολη απόφαση της καθημερινότητας, αλλά σε εκείνο το κρίσιμο σημείο που κάθε εσωτερική σου βεβαιότητα δοκιμάζεται. Ποιος είσαι, ρε, τι θες? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ο Τσίπρας! Τι γελάτε, γελάτε. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πήσαν οι δικοί μου ή τα αγόρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι. Με ροφάει με ροδούλοι και εμείς πέσουμε κρυφτούλοι. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κόπου φαν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στη λαλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Λέγεται. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ωραία τα υποδένδια. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Άρα αυτήτε, δεν κατάλαβα. Να μπούμε σε κανένα φέρετρο όλοι μαζί. Να μπούμε κανένα φέρετρο. Τι, τόσο φλούφλιδες θα μας κοροϊδεύουν οι επόμενες γενιές. Θα είμαι πολύ περήφανος να δω το παιδί μου κάτω από την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στο κουτί. Και το παιδί σου θα είναι πολύ περήφανο να δει εσένα κάτω από ένα κουτί βέβαια. Τέτοιο. Βέβαια. Να σου πω, βάλτονε την Παρασκευή να τα λέει αυτά και βάλτο και το ποίημα. Στρατηγέ. Ξέρεις ποιο λέω. Ξέρω ποιο λες. Αυτό. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης, υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Στρατηγέ, το τάγκ σου είναι δυνατό μηχάνημα. Θερίζει δάση ολόκληρα και εκατοντάδες άνδρες αφανίζει. Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή ο Ευρωπαίος, θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται οδηγό. Χρειάζεται οδηγό. Έλα τον ομορφάντρα μου, τον γλυκούτσικο. Εγώ είμαι. Λοιπόν, λεβέντι μου γλυκέ, θέλω να μου κάνεις μια παραγγελιά. Θα μου βάλεις την αδερφή του Τόνι Τρέγιο που κλαίει σαν τη ζωτοκύρα. Με συγχωρείς, ακούω το, σκέφτομαι και γελάω. Ενδιάμεσα και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την ακροάτρια. Ποια είναι η αδερφή αυτή? Αν βάλεις τον Τόνι Τρέγιο στη φωτογραφία. Ντάνι, παιδί μου, Ντάνι, όχι Τόνι, Ντάνι. Με συγχωρείς, Ντάνι, οκ. Okay, ναι, ναι. Τη ζωή δηλαδή, τη ζωή εννοείς. Αυτή είναι την ψυχούλα την όμορφη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα βάλεις ενδιάμεσα και συγγνώμη την ακροάτρια που σου κάνει τις γλύκες και σε παρακαλάει. Μία πρόταση. Παρακαλάει. Αυτή την ακροάτρια ρε που τη συμπεριφέρεσαι λίγο άγρια και τη λες αλλά στους γκόμενους και τη δουλειά αυτά που κάμισα. Α, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Μία πρόταση αυτή, μία πρόταση η ζωντοκύρα. Και στο τέλος θα βάλει τον μπαμπά του επίτιμου τουρίστα, τον αυθεντικό επίτιμο, να λέει αλαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και ο Διαμαντής Καραναστάσης το απέδειξε αυτό με κάθε πράξη του, με κάθε ρανίδα της ύπαρξής του. Σ' αγαπάω. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στο Διαμαντή και να του πω, Διαμαντή, έχω γίνει τούμπανο, έτσι θα σου έρθω με κολάν γυμναστηρίου, να ξέρεις. Τον κόσμο θα τον αλλάξουμε. Το αύριο, μωρό μου. Εσύ ήδη τον άλλαξες. Να λες ότι είμαι μόνο καβγιάρα. Ο Διαμαντής φεύγει από τη Βουλή νικητής. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φέρνει νονά μου τη λαβάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάρτια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί, αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις, ρε. Καλά. Την Παρασκευή δεν έβαλες παραγγελίες. Δεν έβαλα, το πρόσεξα, ναι. Τι θα κάνεις, θα βάλεις την επόμενη? Ναι, θα αναπληρώσω την επόμενη. Όχι με διπλές παραγγελίες, απλά την επόμενη θα βάλουμε. Σου είχα ζητήσει να βάλεις τον Τσίπρα να διαβάζει το βιβλίο του για το δημοψήφισμα και να βάλεις τον ποιητή Φανφάρα, Σκοταδόψο, Κοράκια κτλ. Θα το βάλω, θα το βάλω. Θέλω να βάλεις τον Τσίπρα να διαβάζει το βιβλίο για το δημοψήφισμα με ποιητή Φανφάρα, Σκοταδόψυχο και Κοράκια. Ο Σκοταδόψυχος. Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Εβίβα μου! Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Και το μυαλό μου είναι θολό! Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολύ δύναμο. Πετάει πιο γρήγορα από τον άνεμο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται πιλότο. Χρειάζεται πιλότο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ειλικρινή και σοβαρή συζήτηση στο πλαίσιο της Ευρώπης μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε. Αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός θα βάζει στέμα. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι, αλλά πριν το αφιερώσω να σας διηγηθώ έτσι μια ιστοριούλα η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Αρχικά εγώ είμαι ένας μικρός κνήτης που τελευταία δηλαδή στράφηκε προς τα εκεί. Στα 19 μου πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο με προβλήματα υγείας και μια περίοδο που ήταν πολύ σκοτεινή και για την οικογένειά μου, ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Πώς έτυχε και είχα καταλήξει την εντατική. Μετά από αυτό βγήκα από την εντατική, οι γονείς μου τα είχαν δει όλα και πώς καταλήγω μετά την εντατική σε επιβλέπουν λίγο στην κλινική για κάνα δεκαήμερο και καταλήγω με έναν κύριο στο δωμάτιο με τη γυναίκα του. Ήτανε ο κύριος Γιάννης και η κυρία Κατερίνα το ζευγάρι αυτό. Θέλω να πω για τον κύριο Γιάννη ότι μέσα σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο για εμάς ο κύριος Γιάννης ήταν ένας κύριος που είχε τρελά προβλήματα υγείας, είχε πρόβλημα με την καρδιά του, είχε χάσει την όρασή του και παρόλα αυτά ήταν ένας σύγχρονος φιλόσοφος. Ο κύριος Γιάννης ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος που είχε φιλοσοφίσει τη ζωή και έκανε πλάκα στη ζωή. Είχε το απίστευτο χιούμορ και η μεγάλη αντίφαση ήταν ότι όταν βρισκόμουν στην εντατική και βρισκόμασταν ένα βήμα μακριά από το θάνατο, το τρομερό είναι ότι βγαίνοντας και συναντώντας τον κύριο Γιάννη κλαίγαμε, αλλά κλαίγαμε από τα γέλια, από το διηγητικό του φιλοσοφημένο χιούμορ. Ο κύριος Γιάννης χθες έφυγε από τη ζωή και επειδή σκεπτόμενος όλα αυτά ήθελα να του αφιερώσω ένα τραγούδι γιατί τον θυμάμαι με πολύ ζεστασιά αυτές τις λίγες μέρες που τον γνώρισα και χθες έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή. Αν μπορείς να παίξεις το Ασίμι και Σκουριά του Άλεξ Τιντ, το οποίο διδάσκει κιόλας αυτό που μου δίδαξε και εμένα ο κύριος Γιάννης. Αυτό, σε ευχαριστώ. Μάτια μου ασίμι και σκουριά, χάραμα και λυκόφως. Πότε λαβώθηκε η θωριά και ερημώθη ο κόρφος. Άνοιξετε τα βλεφάρα, ο ήλιος να περάσει. Να φοβηθεί ο θάνατος και να σας προσπεράσει. Σαν γίνει ο πόνος, σαν γίνει ο πόνος του ενός, ο πόνος του καθένα. Οι φύλακες γκρεμίζονται. Το να ρίχνουμε χρήματα στο πρόβλημα δεν μπορεί να αποτελέσει τη μόνη παράμετρο. Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Ξέρει να σκέφτεται. Εάν θέλουμε να το πετύχουμε, εάν πιστεύουμε ότι πρέπει, και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουμε βαθύτατα ότι πρέπει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινωνία, πρέπει να τις πούμε ξεκάθαρα εκτός από χρήματα τι άλλο χρειάζεται, τι άλλο χρειάζεται, και να αρχίσουμε να δουλεύουμε γι' αυτό. Ξέρει να σκέφτεται. Και επίσης να θυμηθούμε την αξία του ευρωατλαντικού δεσμού. Στρατηγέ, ξέρει να σκέφτεται. Ναι, Αποστόλη! Έλα! Καλά, με την πρώτη σέφια. Ναι, ναι, ναι. Για Παρασκευή, δεν ξέρω αν το έχει κάνει ποτέ. Αυτό με τα κάστρα που λέει τα κάστρα δεν πέφτουνε, και να το κολλήσει με τον άλλον που λέγει ότι πήγαμε με το καροτσάκι τη γιαγιάδε και την άλλη μέρα πεθάνανε. Εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους πήγαμε το καρόσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τους βγάλαμε. Και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν. Και στη αγώνα κάνανε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία. Πάρτο να μη στα χρωστάω. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με το Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μας ευχαριστώ Θεέ που έχω και έναν ΟΗΕ και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Να είναι καλά και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, της θρησκείας του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα, στο μεγάρο μας τη ζάλα, δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Λοιπόν, επειδή θέλω να δώσω μια απάντηση τώρα, έτσι. Μια θα έχουμε και την επέτειο του θανάτου του Φιντέλ. Αν μπορείς μια παραγγελιά, βάλε του κόσμου οι λαοί για την Παρασκευή. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στεμά.